trecui podul pe la leasă leano și m-a ajuns un dor de acasă leanofa de copii și de nevastă, de copii și de nevastă. De-o fi dorul de la mumă leano să mui calul să-l fac spumă leanofa. De-o fi dorul de la tată să-mi calul până când apă. De-o fi dor de la copii leano, n-așteaptă murgu să-l mâi leanofa. De-o fi dorul de nevastă să las calul să mai pască. De-o fi dorul de nevastă să las calul să mai pască.